NPO Radio 1. Diana Kuip fileert zometeen in BVC de WK-kwalificatiereeks bij de voetbalvrouwen. En Zlatan die komt naar het witte doek. Zometeen na het NOS-journaal van 14:30. Jeroen Tjepkema. De KNVB wil snelle en stevige maatregelen nemen tegen misdragingen van voetbalfans. De Voetbalbond reageert op het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij en zijn gezin zijn meerdere keren bedreigd. De laatste keer werd de ruit van zijn voordeur ingegooid. De beveiliging van ernstig bedreigde mensen moet beter. Dat zegt een commissie die door het demissionaire kabinet was gevraagd te kijken hoe het bewaken en beveiligen in Nederland loopt. Betrokken diensten kunnen het werk niet aan en hebben te weinig zicht op mogelijk gevaar. Een Afghaanse tolk die eerder deze maand in Afghanistan om het leven is gekomen stond op de evacuatielijst van de Nederlandse overheid. Het kabinet bevestigt dat aan de Tweede Kamer. De man stond op de lijst omdat hij meewerkte aan de Europese politiemissie waar Nederland ook aan deelnam. En de vergunning van energiebedrijf Welkom Energie wordt vanaf 1 november ingetrokken. Het bedrijf is door de hoge energieprijzen in de problemen gekomen. De ongeveer 90.000 klanten worden overgenomen door Eneco. Dankjewel Jeroen. Jolanda van der Velden bij de AWB. Ik reed gisteren naar huis en het was rond de drieën. En toen kwam ik al in een soort avondspits. Is dat het nieuwe normaal? Dinsdag is wel weer wat drukker dan de woensdag, maar Ja, het wordt iedere keer wat drukker. Ik denk volgende week gaat de vuurproef worden. Dan is de herfstvakantie in de regio Zuid voorbij. En dan met slecht weer. Geduld. Mensen, blijf thuis. Neem de trein. Ja, ik probeer wat vaker thuis te werken als het kan. Ja. Reis niet in de spits. Wat er nu speelt is een korte vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en Werkendam 10 minuten oponthoud. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Hey, Markie Koevermans is weg, hè, bij Feyenoord. Ja, bijna. Verschrikkelijk. Ja, door bedreigingen, door de knieën gezakt. Begrijpelijk. Maar ik zat te denken van Newcastle United wil dus Mark Overmars halen. Mm-hmm. En Ten Hag. Weet je wat ik hoop? Dat ze Edwin van der Sar halen. Want als je die achterlaat... Die kan helemaal niks. Die helpt in zijn eentje, dat durf ik je wel om te wedden. Heel Ajax binnen anderhalf jaar helemaal aan sport. Die kan niks. Laat Edwin van der Sar achter en het wordt een puinhoop. Het enige wat die man kan is champagne drinken op Instagram. Maar wie moeten ze er dan naast zetten als hij achterblijft? Weet ik niet. Mark Overmars is het succes van Ajax. Maar tegen dit salaris, Ten Hag kan bij Newcastle United ook 17 miljoen per jaar verdienen. Ja, zou ik ook gaan. Ik ook. Dat is wel een grens aan wat ik ze wel zou doen en niet zou doen. Mensenrechten, daar ben ik echt heel... Als je mij nu belt vanuit Saoedi-Arabië en zegt Marcel, je krijgt 1 miljoen. Natuurlijk zeg ik nee. Maar je krijgt 100 miljoen. Ja, dan schuift de handel op. Dan denk ik, ja, dan ga ik er 1 jaar heen en dan kom ik terug. En dan koop ik die hele rotzooi waar ik nu werk. Dan koop ik BNN Vara, Roelof. Dan koop ik jou ook. BVSC. BNN Vara Sportcombinatie. En naast mijn sportjournalist Diana Kuip, goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag in BVC hervormingspogingen voor de opzet van de vrouwenkwalificatie, voetbal. En een film over Zlatan Ibrahimovic met een Nederlands tintje. We bespreken het allemaal na sport in de media. De eerste ronde van de KNVB-beker wordt deze week gespeeld. En dat is altijd leuk, want dat betekent wedstrijden tussen amateurs en profs. En dan hoop ik toch altijd een beetje op een nederlaag van de profs. Gisteren 2 stuntjes. Tweede divisionist Spakenburg versloeg FC Dordrecht met 3-0. En DVS 33 uit Ermelo won verrassend van FC Eindhoven. En vanavond probeert derde divisionist OSS 20. En die komen uit Oss-Diana. Mm-hmm. Zet O... OSS. Hey, een woordgrapje. Ja. Superleuk. Dan proberen ze hun voorbeeld te volgen tegen FC Twente. Maar wij vroegen ons af, hoe bereiden dit soort clubs zich nou voor op zo'n ontmoeting met de profs? Is dit weekend een scout naar de Grolsvesten gestuurd? Filmavond op de club om de beelden van de laatste wedstrijden van Twente terug te kijken. Nou, ik vroeg het aan de spits van de Ossenaren, Tim Waterink. Nou, wij hebben voornamelijk, denk ik, gekeken naar de afgelopen wedstrijd van Twente. Je bereidt je voor door een beetje op zondagavond met een bord op schoot NOS Studio Voetbal te kijken. Twitter houden we nauw in de gaten voor wie er gaat spelen. Het bord op schoot en Twitter. Nou, dat is ook mijn voorbereiding. Nou, hier. Ik vroeg Tim ook nog even, heb je er een beetje vertrouwen in? Denk je dat jullie kunnen winnen? Nou, kijk, je gaat natuurlijk die wedstrijd in met het gevoel van... hier doe je het voor als amateurspeler. Je wil natuurlijk tegen zo hoog mogelijke ploegen wil je spelen. En daar is de beker een mooi voorbeeld van. En ik denk als we hem 100 keer spelen, dat we hem 2 keer winnen. Dus we gaan er voornamelijk heel erg van genieten. En ja, wie weet wat er gaat gebeuren. In voetbal is alles mogelijk. Nou, de mediatraining bij OSS 20 is ik puik voor elkaar, toch? 5 clichés, stelde ik. Tim is onze oude stagiair ook, hè? Weet ik. Ja, dus wees lief voor hem. Ja, sorry. Godsnaam. Jij vindt het prachtig, dit soort potjes, hè? Amateurs. Ja, zeker. Kijk, wat Tim zegt, er is natuurlijk een hele kleine kans dat je hem wint. En dat zijn wel de krenten uit de pap waarvoor je kijkt, natuurlijk. En wat er dan gebeurt binnen zo'n team als die boven zichzelf uitstijgt. Mm. En dat zijn onvergetelijke momenten, natuurlijk. Of het nou lukt voor Tim en zijn kompanen van Oefening Stelt Spieren 20, OS 20, OSS 20, zie je vanavond vanaf 6:15 live bij ESPN. En het bekervoetbal volg je natuurlijk ook vanavond hier bij Langs de Lijn en Omstreken. Het Parool dan, de Amsterdamse krant, weet dat Ajax een nieuw stadion krijgt. Nou, voordat Edwin van der Sar allerlei bedreigingen naar zijn kop krijgt, een geruststelling: de arena blijft gewoon. Maar naast dat grote stadion wil de Amsterdamse club een kleiner stadion gaan bouwen. Stadionnetje. En dat moet de thuishaven worden van het jong Ajax-team en van de godendochters. Wij vroegen ons af, waar moet zo'n mini-accommodatie nou aan voldoen? Ik vroeg het aan stadionhopper Hans Douw, die tientallen mini-stadions bezocht. Nou, het geheim van een goed mini-stadion is als laat ik zeggen, dat mini-stadion qua kleuren en qua bouw, qua vorm, in feite een soort kopie is, een soort kleine, intieme, knusse kopie is van het grote stadion. Zodat mensen die daar binnenkomen gelijk het gevoel hebben: hé, ik kom hier in een bekend stadion. Hè, in dit geval het stadion van Ajax. Maar tegelijkertijd ze ook zien dat het een kleinere maat is. Dat moet je natuurlijk wel zien, anders wordt het ongemakkelijk. Dan denk je dat je in de arena zit. Hij zegt eigenlijk een mini-arena, een soort Madurodam-arena. Ja, ik wist eigenlijk niet eens dat dat echt een ding was, mini-stadions. Ja. Maar ja, het is belangrijk, inderdaad. En blijkbaar moet het diezelfde vibe hebben. En belangrijk dat hij er komt ook, toch? Ja, ik dacht ook, heel veel mensen willen in Amsterdam wonen. Je kunt ook gewoon huizen neerknallen. En dan kunnen Ajax-vrouwen gewoon in de arena spelen. Het is wel belangrijk voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal dat zij een eigen plek krijgen. Ze gooien niet die arena open. Dat doen ze nu ook niet. De vrouwen spelen op de toekomst. Mm. Dus het is wel belangrijk dat ze gewoon een serieuzer stadion krijgen. En dus ik vind het een hele goede zet. Duurt nog even voordat het er daadwerkelijk is. De komende jaren denkt de club nog na over hoe groot dat stadion moet worden. En het plan is dat men in 2026 begint met bouwen. De sidepick dan, van de sidekick. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb speciaal iets voor jou meegenomen. Omdat jij zo van darten houdt. Ja. En ik door jou ook een klein beetje van darten ben gaan houden. En dit komt uit de podcast Iedereen houdt van darten. We hebben het hier daar wel eens over gehad. Ja. Het is een fragment dat gaat over, of dat wordt verteld door Arjan van der Giezen. Dat is de Vedder, is zijn bijnaam, dartverslaggever. En het gaat over een traditie die hij met Raymond van Barneveld heeft. Nadat hij heeft gewonnen, wat ze dan altijd doen. Moet je maar even luisteren. Dat begon in 1999. Toen hebben we voor de eerste keer lagen we samen bij hem op bed. Want die hotelkamers waren niet zo groot. En tussen ons in een schaal snacks. Raymond zijn frituurpan op een heel klein balkonnetje. Het was meer dat die frituurlucht een beetje naar buiten ging. Ja. En daar heeft hij staan bakken en... Ja, die ging wel op. 2 man van 125 kilo. Geweldig. Ja, dat vind ik geweldig. Schitterend gezicht. Ik vond het zo'n fantastisch gezicht. Maar weet je wat ik ook grappig vind? Raymond neemt dus elke keer die frituurpan zelf mee naar iedere wedstrijd. Nooit andermans frituurpan gebruiken. Maar hoe gaat dat dan? Waar neem je dat überhaupt in mee? Neem je dat in een doos mee? En check je dan gewoon in, zeg maar, gewoon met dat ding onder je arm? Die entourage, heeft hij een mannetje? Die zo van, jij zorgt voor de frituurpan. Precies. Deed Sylvia dat vroeger? Ja, ik roept ook wel weer vragen. Veel vragen. Misschien kunnen we hier nog even achteraan. Jij spreekt nog wel eens meer sporters voor je werk. Klopt. Ken je meer mensen die dit soort rituelen hebben? Nou, dat vreten na een wedstrijd, dat komt bij de beste voor. Dat is ook helemaal niks mis mee om natuurlijk even die boog te ontspannen. Mm. Rico Verhoeven zelfs, die hebben we natuurlijk van het weekend in actie gezien. Is iemand die zodra de wedstrijd is afgelopen, is meteen naar de McDrive rijdt om te proppen, zoals hij dat zelf noemt. Die heeft dan natuurlijk een gigantisch lange periode van dieet achter de rug. Dus eerst gaat hij dan dus heel veel Macs bestellen. En daarna gaat hij M&M's erachteraan gooien. Maar dan gaat hij gaat met in dat beurzenhoofd, we hebben het gezien. Zijn telefoon herkende hem niet eens. Ja. Dan gaat hij naar de McDrive. Ik zou me doodschrikken als ik daar friet stond te bakken. Ja, hij zei ook, want ik had het er met hem over. Hij zei ook, dat is op dat tijdstip meestal nog het enige wat over is. Want na dat je natuurlijk die wedstrijd hebt, is het heel laat. Maar inderdaad, ik zou hem ook kapot schrikken, ja. De Oranje Leeuwinnen vervolgden gisteren hun WK-kwalificatie met een wedstrijd in en tegen Wit-Rusland. Voor wie het niet gezien of gehoord heeft, even een samenvatting. De eerste 70 minuten die waren als volgt. Vijfde minuut, het staat 0-0 tussen Wit-Rusland en Nederland in dit koude Minsk. Het is een flinke overgang voor Nederland. Bijna 10 minuten onderweg, het staat 0-0. Die komt ook niet aan, dus kunnen we zeggen het gaat stroef, het gaat moeilijk, het gaat lastig. En het staat 0-0 in de laatste 4 minuten van deze eerste helft. Maar de laatste 20 minuten, die waren zo. En daar is wat mogelijk met Van Dongen en met Martens en met Martens en met Martens. En dan zit hij er eindelijk in. 71ste minuut, doelpunt voor Nederland. Nederland gaat gewoon door waar het gebleven was. En dat resulteert in de 2-0. En dat is een hele fraaie van Daniël van der Donk. We hebben misschien niet heel goed gevoetbald, maar we nemen wel de punten gewoon mee naar huis. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat hoor je dan vaak, hè? De 3 punten zitten in de tas en daar gaat het om. Maar 2-0 tegen Wit-Rusland. Wij zijn nummer 4 van de wereldranglijst. De Wit-Russische vrouwen staan op 54. Klopt. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Wat vond jij ervan? Blamage of prima? Nee, het was zeker niet prima. Nee, het was echt lelijk voetbal. Ik was er voor lekker op de bank gaan liggen. En het was gewoon echt niet om aan te zien. Ja, heel veel gemiste kansen. Hoop onbegrip, slechte communicatie. Ik moet zeggen, die 2 goals van Lieke Martens, die krulden mooi in de hoek. En het altijd leuk als Danielle van der Donk kopt. Want die is echt zelf heel klein. Ze is nog een kop kleiner dan ik. Dus dat was er alle 2 mooi. Maar het was echt wel heel lelijk en slecht voetbal. Ja, nou is er in de Vaderlandse sportmedia wel wat kritiek op de opzet van de WK-kwalificatie in het algemeen. Ja. Kwalificatie heeft verandering nodig, kopt de Telegraaf. Dat vindt dan onze bondscoach. Die wordt hier eigenlijk geciteerd. Willem Vissers in de Volkskrant die schrijft hoe belachelijk makkelijk Danielle van der Donk 13 keer op rij een balcontact kon hebben bij de achterlijn van de tegenstander. Dat was tegen Cyprus overigens. Vind jij het afdoen aan de sport, die saaie potjes? Nou, kijk, zeker. Want het is natuurlijk, hoe meer lelijk voetbal er te zien is voor het vrouwenvoetbal, des te slechtere reclame is het. En dat is iets wat, ja, wat heel vaak voorkomt. Zeker, en dan zie je echt van die monsterscores, zoals ook tegen Cyprus inderdaad, 8-0. Dat komt vaak voor. Dus dat is zeker anti-reclame. Alleen is het gewoon niet zo heel makkelijk op te lossen. Nee, de bondscoach Mark Parsons, die zegt in de Telegraaf, wel weifelend hoor, moet ik erbij zeggen. Ja. Hij zegt niet, het moet allemaal anders. Maar hij zegt, jij zou kunnen denken aan een soort Nations League opzet, waarbij de sterke landen tegen de sterke landen spelen, de zwakkere tegen de zwakkere. En dan, ja, dan kun je nog voorstellen dat uit die zwakkere de beste doorgaat naar de sterke. Maar ja, dit is eigenlijk voor niemand leuk. Nee, ik herken dat gevoel dat het voor niemand leuk is. Dus ik zat in 2019 ook op de tribune en toen zat ik naar een wedstrijd te kijken. Dat was tegen Thailand en die was ook zo slecht. Dat is Thailand, hè? Wat zeg je? Ja, het was in Thailand, ja. En ik dacht echt van, ja, ik wil naar huis. Ik weet nog dat ik heimwee kreeg op dat moment. Ik dacht van, dit is echt zo. Ja, ik wilde gewoon naar huis. Ik dacht, dit is voor niemand leuk. Het is echt anti-reclame. En ik dacht, ja, er moeten minder landen komen, dacht ik toen. Maar later besefte ik wel dat natuurlijk het tegenovergestelde gebeurt ook. Op het WK zullen nu 8 meer landen uitkomen dan dat er kwamen. Of misschien nog wel meer. En dat komt omdat het gewoon de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Want dat is wel belangrijk dat ook zulke slechte landen de kans krijgen om op zo'n mondiale toernooi te spelen en zich daardoor kunnen ontwikkelen. Want dan inspireer je jonge meisjes, ga ook voetballen, precies, voor de landen beter. Ja, want bijvoorbeeld Zambia was zo'n voorbeeld. Dat is dus eentje die in een Nations League-achtige constructie waarschijnlijk uitgeknikkerd zou worden. Die speelde daar en die waren ook heel slecht. Nederland won toen met 10-3. Maar er was 1 vrouw. En zij was zo verschrikkelijk goed. Zij nam dat hele team op sleeptouw. Banda heet zij, Barbara Banda. En ik werd zelfs een beetje verliefd op haar. Ik had nog nooit van haar gehoord. En dat had iedereen. We keken alleen maar naar haar. En op het moment dat er natuurlijk dat Zambiaanse meisjes daar naar kijken, daar gebeurt echt wat. Ja. En zij kreeg na dat toernooi ook een groot contract aangeboden. En heeft nu echt is een grote naam geworden. En dat soort verhalen zijn heel belangrijk in het vrouwenvoetbal om een land naar een hoger niveau te trekken. Mag ik het samenvatten als, het is niet ideaal voor de grote landen, maar het is een zure appel, want het is voor de bigger cause. We moeten het er maar mee doen. Ja, dit gaan we voorlopig nog wel eventjes, gaan we heel veel slechte wedstrijden zien. Maar inderdaad, het is gewoon de bedoeling dat we allemaal investeren op deze manier om ook de slechte landen naar een beter niveau te trekken. Tillen. Halftime. Uit Zweden kwamen ze. We horen weinig meer van ze, de Cardigans. Ja, ik heb het al een tijdje niet meer gehoord, nee. Nee, wat fijn dat wij dan draaien. My favorite game. Iets anders uit Zweden dan. Er wordt in de voetbalwereld al lang naar uitgekeken. De speelfilm over Zlatan Ibrahimovic. I am Zlatan. Die film komt pas volgend jaar in de bioscoop. Maar morgenavond kunnen de echte liefhebbers hem al zien op het Parool Filmfest. I am Zlatan is gemaakt door een Zweedse regisseur met Zweedse hoofdrolspelers. Maar er zit, zoals de Zlatan-kenners weten, ook een Nederlandse kant aan zijn verhaal. En filmproducent Koji Nelissen is verantwoordelijk voor het Nederlands gedeelte van die Zlatan-film. En hij is bij ons. Goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Een film over een al wat oudere, maar nog actieve voetballer. Ja, 39 of nee, 40 is, ja. Is die al inmiddels, geloof ik. Is het te vroeg? Ja, nee, kennelijk. Nee, ja, hij speelt nog steeds de Sterren van de Hemel. Ja, maar voor een film bedoel ik. Ja, ja, te vroeg? Nee, ja, ik denk het niet. Was jij voor de film al een Zlatan-fan? Ik was wel een Ajax-fan, maar niet specifiek een Zlatan-fan. Maar natuurlijk, ja, Zlatan, toen zijn tijd bij Ajax speelde, heeft hij wel enorm goed gespeeld daar. En veel bereikt ook voor Ajax. Dus ik denk dat zijn rol binnen Ajax wel heel belangrijk is geweest. Ja. De film focust zich een beetje op de jonge jaren van Zlatan. Ja. Dus zijn jeugd in Zweden zie je heel veel. En zijn jaren bij Ajax. Waarom is daarvoor gekozen? Omdat in eerste instantie natuurlijk dat het meest interessante deel, of tenminste dat vonden de makers in dat opzicht, het meest interessante deel is van zijn leven, waarin hij echt gevormd wordt tot de voetballer die hij na Ajax is geworden. Want de film eindigt eigenlijk ook, zonder dat ik wil gaan spoilen, maar er eindigt eigenlijk het moment dat hij de stap maakt naar Juventus. Dus het richt zich echt op de jaren dat hij zich helemaal ontwikkelt als voetballer. Uit wat voor wereld komt hij? En hoe heeft hij zich binnen alle clubs waar hij toen heeft gespeeld, zich zo naar boven gewerkt, ja, dat hij uiteindelijk bij Ajax kon gaan spelen. De wording van het fenomeen is precies, het precies, ja. Daar gaat het vooral om. Weet jij wat hij daar zelf van vindt? Want ik kan me voorstellen dat hij zegt, ja, leuk, pak ook even de gloriejaren in plaats van alleen die rotjeugd. Nou, ik denk dat Zlatan al ontzettend trots is dat er een film over hem gemaakt wordt. Misschien een tikje ijdelheid van hem dat hij bijna zou zeggen, ja, wanneer niet? Wanneer wordt die film niet gemaakt? Maar, doe maar 8 delen. Ja, precies. Ja, ja. Wanneer komt de sequel? Ik zal me niet verbazen dat hij ongetwijfeld hem voorsorteert. Maar nee, hij vindt het fantastisch. En hij heeft, is hij ook betrokken erbij? Ja, hij is betrokken geweest in het schrijven van de film, die gebaseerd is op zijn boek natuurlijk. En eigenlijk in het hele maakproces is hij betrokken geweest bij de casting van wie gaat dan mij spelen. En ook in de research van een vertaling van een boek naar een film, dat is toch even wat meer voet in de aarde dan dat je dat zo één op één kan overnemen. Dus hij is betrokken geweest in het hele traject. En tot aan de montage aan toe heeft hij meegekeken. En Sevilla had gegeven op de film die uiteindelijk geworden is. Zonder dat we daarin afbreuk hoefden te doen aan dat we niks konden vertellen over hem. Dat geloof ik. Maar toch zou ik bang worden als editor. En zit slaat dan. Dit vind ik niet zo'n leuke scène. Nee, absoluut. Hoogtepunt van de film, een van de hoogtepunten van de film, is het doelpunt van Zlatan tegen NAC 2004. Ook mooi om na te maken, kan ik me zo voorstellen. Jij was onder andere verantwoordelijk voor die scène. Even luisteren naar dat wonderdoelpunt. Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu nog een keer schiet ook. En Ibrahimovic ook. Het is een wereldgoal. Iedereen die dat ooit gezien heeft, die kan het zo terughalen. Nou moet jij er dan voor zorgen dat het realistisch overkomt. Ja, hoe doe je dat? En dat was best een uitdaging. Want wij hebben dit natuurlijk nagefilmd. Op de manier zoals je dat in film doet. Dus je bent veel meer bij het karakter dan dat je op een afstand aanschouwend staat te kijken. En de film gaat over Zlatan. Dus de camera zit ook bijna bovenop op het karakter Zlatan. De uitdaging die we hadden is dat wij in de Amsterdam Arena wilden filmen. Of tenminste, toen heette het nog de Amsterdam Arena, nu de Johan Cruijff Arena. En daar konden we eigenlijk heel moeilijk filmen vanwege de beperking van corona. Het was ontzettend moeilijk om daar tussen te komen. Mm-hmm. Omdat ja, met film heb je nou eenmaal te maken met de spelregels die op de locatie geheersen. En dat was een evenementenlocatie. Dus daar kon heel weinig plaatsvinden in de tijd dat we daar wilden filmen. Gelukkig is dat uiteindelijk gelukt. Toen kwam het tweede probleem, ook met ook virus gerelateerd. Alleen dan de grasmat van de arena die heilig is. Waar je niet met z'n 100 man crew overheen kan gaan wandelen. Dus ja, wij moesten ons beperken tot 2 à 3 man die over het veld konden gaan lopen. Nou, dan kan je voorstellen als je zo'n scène naspeelt, ja, waarin een hele, ja, arena vol zit met supporters, 22 man over het veld rennen plus de scheidsrechter, dat best ingewikkeld is om dat geloofwaardig te vertellen. Dus daar komt er heel veel visual effects bij kijken. Dus dan, het publiek is dan greenscreen later. Ja, we hebben uiteindelijk de scène opgenomen. Dus fysiek op het veld hebben we opgenomen in het Olympisch Stadion. En het hele Olympisch Stadion is als het ware aan de rand ingepakt met een soort greenscreen. En dat is weer in de computer in de arena geplakt. In de lege arena waar we dan op dat moment waren. En later is er ook in de computer weer het publiek toegevoegd. Wow. Dus die combinatie van die drie dingen samen maken, dat het ineens een heel erg realistisch aanschouwspel is. Mooi. Ook even over die goal, want wij zagen net het fragmentje terug. Ik krijg daar weer kippenvel van, maar ik heb hem zo vaak gezien. Het is natuurlijk, het is zo verschrikkelijk knap wat hij doet. Wie laat je dat überhaupt spelen? Heb je daar een soort stuntvoetballer voor? Er zijn mensen die coachen eigenlijk voetballers die op het scherm spelen. Oh. Dus het is een soort choreograaf, voetbalchoreograaf, die eigenlijk die voetballers traint van, nou, dit zijn de bewegingen die je maakt. Het grappige is, zoals wij het zien, zoals wij het goal ons herinneren, is natuurlijk heel anders zoals het eruit ziet als je daar gewoon naast staat, als camera. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Van, nou, je gaat in eerste instantie dat goal naoefenen, maar je gaat het ook in fragmenten, in stukjes hakken voor de decoupage van de film. En je vertelt elke keer vanuit een ander standpunt. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben de camera geplaatst op een soort rolstoel met 2 enorme staven eraan, waardoor die camera enorm hard door dat veld heen kon rennen en tussen alle spelers door, waardoor je echt het gevoel hebt alsof je op de bal zit. Ja. En dus ook hetzelfde gevoel krijgt als kijker van wat zo'n voetballer doormaakt als die daar tussen al die spelers doormanoeuvreert. Wat cool. Morgenavond gaat de film I Am Zlatan in besloten première op het Parool Filmfest. Zoals ik al zei. Ja. Maar er is ook een publieksvoorstelling in het AI Filmmuseum. Daar zijn nog een aantal kaarten voor. En volgend voorjaar komt hij in de bioscopen. Zeker. Dank, Koji Nelissen, dat je hier was. Dank ook, Diana Kuip. Graag gedaan. Diana, wat zie ik hier nou op teletext? Jurgen van den Berg naar Omroep Max. Ja, ik zie het ook, ja. Maar mogen wij dan, zouden wij naar de ochtend kunnen, denk je? Zo, zullen we die even opgooien? Het is wel heel vroeg opstaan, hoor. Maar het is een soort waterbed, hè. Als er iemand weggaat, dan komt er ook weer op terug. Ja. Ja, ik ga eens even lobbyen. Nou, het zal weer naar Blok en Twan gaan. Ja, oh ja. Nee. Nou, doe even je best. BNN VARA. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ze houden je wakker, zijn irritant, bijten en maken 1 miljoen dodelijke slachtoffers per jaar. Het gevaarlijkste dier op aarde is de mug. Klaar. Muggen. De mug is een vliegende injectienaald. Dat zo zie ik het altijd. De oplossing, weg met de mug. Als we selectief deze 3 grote vectoren zouden uitroeien, mijn stem heb je. Deze week in Docs. 0 muggen. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al.